in the building. Hakuna maisha magumu tofauti ni viwango. Hakuna maisha magumu, nasema kazi ni kazi hata kama ni mugambo. Hakuna maisha magumu, unalia kwa sahani, nalia kwenye rambo. Hakuna maisha magumu, we una mama mzazi, minaishi na wakambo. Kwa sakuni kipata 500 inanitosha. Hivi wote tukidrive nani ataosha? Tunaishi kwa mifano waliokosa. Tukikosa unga tama kande anatosha. Tajiri nyama mimarage ila wote tunashiba. Kula kwa jasu kwetu mwiko kuwipa. Na riziki sopancha na shangaa unazipa. Eti suluali mechanika si kama Justin Bieber. Bija napiga kazi, kazi ni kazi. Tuena mapene shazi, kazi ni kazi. Hamedi piga kazi, kazi ni kazi. Machinga piga kazi, kazi ni kazi. Wazee wakubeti kazi, kazi ni kazi. Mama njirie kazi, kazi ni kazi. Dalali piga kazi, kazi ni kazi. Boda boda piga kazi, kazi ni kazi. Hakuna maisha magumu tofauti ni viwango. Hakuna maisha magumu, nasema kazi ni kazi hata kama ni mugambo. Hakuna maisha magumu, unalia kwa sahani, minalia kwenye rambo. Hakuna maisha magumu, we una mama mzazi, minaishi na wakambo. Utakula kwa jashe meandikwa. Shida sio peke yako, kila mtu zinamfika. Toto kiume paka wana hela siyo chura. Sikate tamaki some lala bila kura. Uzembe kwenye kazi ya tufagiri. Na wana mechi bila gori ya tushangiri. Shamba bila nyazi ya tupaliri. Mani pamekuwa pagumu na tupagiri. Vijana piga kazi, kazi ni kazi. Tuena mapene shazi, kazi ni kazi. Wabunge piga kazi, kazi ni kazi. Wavuvi piga kazi, kazi ni kazi. Wakulima piga kazi, kazi ni kazi. Walimu piga kazi, kazi ni kazi. Madokta piga kazi, kazi ni kazi. Uwe na mapene shazi, kazi ni kazi. Hakuna maisha magumu tofauti ni viwango. Hakuna maisha magumu, nasema kazi ni kazi hata kama ni mugambo. Hakuna maisha magumu, unalia kwa sahani, minalia kwenye rambo. Hakuna maisha magumu, we una mama mzazi, minaishi na wakambo. Hakuna maisha magumu, akiringa na genge, na wefungu wa duka, usipige vijembe. Hakuna maisha magumu, mwenye nyumba anasumbua, zichanga ta kibanda ujenge. Hakuna maisha magumu, kanuni yetu ni kupambana, hasiyo kutafutana. Hakuna maisha magumu, usiwaze ulichokosa jana, leo kitapatikana. Hakuna maisha magumu. Nation.